أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ننمي سبق ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. تسلی اللہ ورکی بدی آیات کے او تخویف دنیاوی اللہ ورکی منکرین ہوتا. اللہ رب العزت فرمائی ولا یزال الذین کفروا تا بیان اکڑو خلق درے قسم شو. سلخ خلق بداسی چونشوی خلق پسلو کے با دودری پینزک تنکسان بئی چاغ بستا خبر امنی او تاثر بکل قدری گی دغرنگ سب بک داسی چاغی بچرلٹ انکارو کی چنمنو او سب کردار د منافقت ادا کئی. نتخ پکی گا ما زڑمتنگوا دا چاچ انکار اکڑو د زد او د اناد د وجنا یوتن د ناپوہے د وجنا انکار کئی یا ساتا غلا اللہ یو نی اورس خامخا توفیق ور کئی د اسلام د روڑو د اسلام د منلو د قران د منلو د پیغمبر د منلو اغه بیا کلک کامل مومن او مسلمان جوړ شي الله ول توفیق ور کی. خو چې کله یوتن په زد او اناد باندې راشي پختانه وای چې حسد به مخ واخلی اغه بیا د چا په خبرم نه سمیږي. ابو جهل ته وګوره کله چې د زد او د اناد د وجنه انکار وکړو نو انجام ته وګوره. بلی غاړه ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وګوره چې نبی علیہ السلام دعا وکړه یا الله په دو عمرینو کې یو عمر مسلمان کی. دا ابو جهل نوم عمر او دا رنگی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سوال اکڑو اللہ پا دو عمرینو کی یو عمر مسلمان کی. سکر دا دوانا دیر طاقتور ابو جہل ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کم ترقی چی اسلام تا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسلمان دون پس ملو شوی دا روان دی دمر ترقی نو اکڑے. نو خبر میں دے پورے کولا چه صحابه کرام تو اگورا اغوی داغی ڈنبے حالت سو اغوی غوم کافران نیمنلا خوچون که دا انکار داغی دا ناپوہے دا وجنو خوچی کلو تا بیان اوشو او پوہشو نو آغا عظیم او اچت خلق دا دی امت اگرزی تا. بلی غاڑی تا دا مکی مشرکینو تو اگورا او د مدینی منافقینو تو اغا یهود و نصارو تو اگورا کله چې هغې په ضد و اناد رانل نو تر مرګ مرګ ور الله توفیق د اسلام او د ایمان ورنه. نو ته غم مه کوه کوم چې ناپوهان دي هغه به ستا خبره منی او چې کوم په ضد و اناد رانل هغې به تر مرګ پورې شک کوي. اشعر قرآن رحمت الله علیه به ویل زمونږ د استادانو استاد الله دې زمونږ د استادانو په عمر علم کې برکت واچوي هغې به دا خبره کوله وی که مخالف ستا خبر امنی و کنا نو شکی خوی که کنا کبی منل خود دیر خدا نو که منی و کنی منی نو شکی خوی که کنا کم از کم دومره شخ خو بی چیره کی دیشی چیره دا خبره ٹھیک دا دیا چی دومره پا خپل خبره کلک ولان دی او نه دا چان اوڈ گواڑی او نه دا چان نوڈ گواڑی او نه دا عزت مطالبشتا نو یره کی دیشی رد دا خبره ٹھیک نو کمنی او که نیمنی نو شکی خو بیکی کرد نو دل تم اللہ وی چی دی با تر مرگ مرگ پوری شکیانی نو تسلی و تخویف ہو ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي يوم الساعة بغتة ولا يزال الذين كفروا هميشه بيحق كسان كفروا چه انکار کړه دے کفر کړه دے فی مرية منه پشکې د دې قران نا پشکې د دې پیغمبر نا اغیبا تر مرگ مرگ پوری پدی شکی وی چه آیا قرآن دا اللہ حق کتاب دے او کنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا دا اللہ حقیقی پیغمبر دے او کنا نو اللہ وی دیبتا ہمیش ہمیش پوری شکی حتا تر دی پوری تاتیهم الساعت بغدتن چراش دوی تا قیامت بغدتن ناسافا اللہ وی تر قیامت پوری جن کول ورکڑیشی نو داز دیان وی نادیان ستا خبر نمنی تر قیامت بدوی پدی شکی او ستا خبر بن تسلیمی او یاتیهم عذاب یوم نقیم یا رب شی دوی تا عذاب دو رز بی خیرہ رز بی خیرہ و رز شنڈا سمجھ لو شو عذاب با پیرانشی نو چی کم مومنانی اگا و رز پاغی دا خیر والا بشی او چی کم ستا مخالفی نو اگوی با اللہ تبا کی نو اگا و رز با پاغی باندے بی خیرشی و شنڈا بشی مثال نن روز تا پنن روز بدا چا چالا با اللہ ڈیر عمر پس زوی ورکڑے وی دا ورس پا آغا سشوا ورسی تا سوک بختور او سپیره نیشی ویلی چیر انن دا منگل ورس دنو دا دیر سپیره دا او یر انن دا جمعی ورس دنو دا دیر بختور دننا اللہ فرمائی زمانی تا بد مو آئے زمانی تا بد مو آئے لا تصب بود دہر زمانی تا بد مو آئے زمانی تا کنزل مکوے چرا دا نن روز خوڑی رس پیرو نا پچا باندی دا خیر شی او پچا باندی بے خیر شی مثال نن شیرگڑ کی دماکوش و مردان کی اللہ دیگا طولتا مغفرت نصیب کی کم چی بگی شیدہ شو او چی کم زخمیان دی اللہ دی والا زر تر زر صحت ور کی اللہ دی دندور و تکلیفون و مصیبتون نو ساتی زر نا د زړه د اخلاص نه دعاو کې قران ته مخامخ سوال خو قبلي زړه کې دا دعاو کې خود اخلاص سره چې یا الله زمون په دې ملک خاص کر زمون په دې صوبه کې خو امن راوړي یا الله دا جنگونه دا بمونه او دا دماکی او دا فسادات الله دا خو ختم کړي او حضرت عدی رضی الله تعالی عنہ راغلو وی حضرت آیا مونږ په خېټه ماړو شو او آیا امن براشی نبی علیہ السلام متو فرمائل عادی دمر مال دولت او دمر غنیمتون براشی چه مکہ و مدینہ کے سوک دا زکاة اغسطن کی بپاتی نش او ای حضرت آیا امن براشی او ای آو دمر امن براشی چه دا ہیرین با یو زنان را روانی او دا کالون با ڈک یو پوخ باندی بناستی او تطوفی بی بیت اللہ دا اللہ دا کور طواف لبرا روانی دیوی ماو قتل دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دورو دمر مال غنیمت راغو چی پا مکہ و مدینہ کی سوک دا زکاة اغسطن کی پاتے نشو او یو خزم یولی دا چی دا کالو نا ڈکا وا او را روانا وا نما دا اوغا مہار اونی ولو او تپوس میں تیو کو چی دا کم زین را دی اوی ما تا وی چی دا ہیری نراغم اوی ما چی چر تا زی وی ما تا ویل چی زم دا بیت اللہ تواف کوم او بیا با واپس زم وی ما تا چی پلار کی امنو وی ما توی چی بلکل امن وی حضرت چی کل ما تا ویل چی دوم را امن براشی چی دا ہیرین بزرانر آروانی نو دا صحابی نبی علیہ السلام تو سلام تو وی حضرت دا توی قبیلی اگر ڈاکوان بچرتا ہے دا بپلار کی ناس تو دیر خطرناک خلقو نبی علیہ السلام تو سلام و تو فرمائے وی دغا ڈاکوان با دا خلق و محافظینو گرزی دغا ڈاکوان با دا خلق و محافظینو گرزی دا خلق و حفاظت با کئی اللہ دا سگران ندا اللہ دا دغا رنگ امن زمون پا دے ملک مراو جی ننو گو رہا یو اسلامی ملک غوبل شورو جی اخپل ملکو وقتی دا خبر امون کول ما تے ملگیری خبر کولا یو کے گے زلس دول اسکال تیر کڑا نو ما تے وی ال تو دا پروٹوکول او دا شی نشتا نو ما دا اللہ بندہ ک دل تے نگر زیزان سر نو الو زین سب کئی گڑی ہا اس یغم مشر شوی دے او زان سر دا شی نگر زین سب کئی سو کی پریدی نی پریدی وی ال تا دا شی نشتا نو ما اگ خلق کو خپل ملک امن جوړ کڑے دے او مون تے دل تا فساد جوړ کڑے کہ سمر غوبلی جنو زمون پا ملکی ام دغا خلق کا زرن دا اخلاص نا دعاو کے چا اللہ زمون دا صوبی و زمون دا ملک دا حالات ٹھیک اللہ نور زمون پا حال باندے رحمو کے بستے پا لاشونو چطولم ستڑی شو دغا رنگے پا زخمیانو چطولم ستڑی شو اللہ تا پا مونگ باندے خپل رحمو کرمو احسانو کے نا خبر میں دے پورے کولا چنن بچال دیر مدہ پس اللہ بچے ورکڑی نہ پانگ دا ورز دا خیر والا شوا او کم خلق نن دماکہ کی شہیدان شناغی کر با جڑائی و غوبل بای غوغا بای پاغی دا ورز سشوا دا بے خیر شوا نہ اللہ وی کل جی زما عذاب راشی نو مومنان لبا نجات ورکم اغا ورز با پاغی دا خیر شی او چی کم نافرمان دی او کافران دی نو چاغی لسزا ورکم نو پاغی با دا ورز بے خیر شی او شند بشی پوشو بی الملک یوم اذل اللہ الملک یوم اذل اللہ ایو سور جی الٹی کو قسم پا اللہ ظلم دون خوشحال موے ز اللہ رحم کو الٹی کو اور دعا بم کول خو بیا داس سوالات پکراشی اللہ دی خپل رحم کی الملک یوم اذل اللہ اختیارات بدغ اور اس کے للہ خاص دیو اللہ بین قیامت برازی اختیارات بد چاوی اختیارات بد چاوی سورہ انبیاء کی اولستل اقترب للناس حسابهم او خلق حساب و کتاب نسدیش سورہ حج کی ویل ان زلزلت الساعت شیء عظیم رنبی آیات کی یقیناً جڑک دا قیامت یقیناً زلزلہ دا قیامت یو ڈیر لوی شیء او بے بہیبت دا قیامت مثالوں ذکر کرد ندل تا وی چھ ہر کل قیامت رازی نو اختیارات بد چاوی نو منس کی منگ وایو مالک یوم الدین وایو کر مالک یوم الدین مالک دے دورز دا قیامت واقدار دے دورز دا جزا و دا سزا اولین و آخرین با طول راجمعی دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلا تر دا آخری انسان پورے تر قیامت پورے جے کم آخری انسان ہے طول با راجمعی عدالت دا اللہ بی حساب و کتاب بسو کئی اگا مالک الملک ذات بانسان دا طول بانسانو دا بلچاواک و اختیار بچری گی نا مالک یوم الدین الملک یوم اذن للہ قیامت بورت با اعلان اوشی لمن الملک اليوم او خلقو او باسحانو نندکی باسحانم موجود دی نندکی انبیام موجود دی نندکی نیکان او بدان طول موجود دی ومتاز اليوم ایوها المجرمون جدا شے ننوزی او مجرمانو طول در کی موجود دی وائے نند چھا اختیار دے لمن الملک اليوم سوگ با جواب نشی ورکولے اعلان با اشی للہ الواحد القہار خاص دا اللہ اختیار دے چی ایک یو دے زورا ندل تم وی الملک یوم اذن للہ الملک یوم اذن للہ اختیارات بدغور اس کے للہ خاص دا پار دا اللہ بین یحکم بینوں فیصلہ بو کی پمیند دوی کے اللہ ہی زب فیصلہ کو ماں کہ دنیا کے تباہ نکم زکه دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي وا چې حضرت زما امت په اجتماعي اعظم سره متباکه چې به یو ځل بیا اعظم راولي او زما ټول امت ختم کړي. نبی علیہ السلام دعا کړي وا او دا دعا الله قبول کړي او نړوان دي امتونو ته وګوره نو چې چام خلاف کړي نو اجتماعي عذاب پر راغلي. د نوح علیہ السلام قوم ته وګوره ما سیوا دا غیو سو منون کنا نور ټول تباہ شوی دی، نی ڈنگر پریخی دی و نی انسانان پریخی دی، ټول تباہ کردی. نو دا نبی دے سران تو سران دعا کردی وا، نو اللہ وی که دنیا کے تباہ نکم نو قیامت خوراتنون کے لے کا انتا بزف فیصلکون بیا فالذین آمنو، نو اللہ بسنگ فیصلک یو خود دنیا فیصل دا وی غوائے راغو پٹکے او خورا یو خدا فیصلہ ادو اڈلو خبلو کی سا جرگا وا سا مسلے وا ناغیو اڈل لانا جرگا مار دا پخوا با جرگی مولیانو صاحبانو کولے نشال لانو ناغا اغلے پٹکے یوڑو رشوت کے چیزا پٹکے بورگو زمان پا حق کے با فیصلو کی نشابل اڈلی دا پتاو لگی دا ناغی غوئے والا بوتلو چې غوی ولا بوتلو هلته ته په موګیو تړلو وی چې دام دل راوستو چې کله د جرګو د فیصلې ورشوه نو دا غوی والا په حق کې فیصله وکړه. نه پټکی والا په کې پاسې دل وی مولای صاحب غو پټکی او د کینا غوی راغو پټکی وخړ. نه دا نه چې دغه مسلې نه نه الله به څنګه فیصله کوي پاموکا د انصاف فیصله. فالذین آمنو پس هغه کسان چې ایمان وروړو وعمل الصالحات او عملو کو نیک ایمان روڑ زانی دا شرک نا اساتلو او دغرنگی اللہ یو امنلو پا خپل ذات و صفاتو کی ایمان روڑ وعمل الصالحات او عمل اکڑو نیک دا چا پا طریقہ دا ہندوانو پا طریقہ سیکانو پا طریقہ ہاں کوی چې عمل وکو نیک نو سی کوئی مام ایمان راوړی دی او زم نیک عمل کوم جنت ته بزم ځم. سیک ته ویتا چې دومره لوی شی په سرکړي ثواب دی که ګناه ده. غالبا نن استاد یې په دورې تفسیر کې ویلي وایي مونږ کویت کې وو نو وایي حالات ډېر برابر وو که څوک باسال تلل ملاوېدل به هم څه پروا به نه وه. بیا به کې وي څه شریان پیدا شو هغې څه دماکي مماکي وکړي نو بیا ډېره سختي شوه. ایمون یو زید تطلو نو مون سر یو کرین اپریٹر رو یغ سیکو نو ایمون چی کل اغا دن نزیت ور پریغستو دا کپنی اغا دن نزیت نو ای زمون دا طول تالاشی و اغستا و ای دا تالاشی و ما اغستا ای دا تاوی چی دی کسی دی یا کویتیان لکان و لانو یا غیم دی روانو یا دی چی دی کسی دی و ای چی دی کسیم نیشتا پتکی دی و دی نا دی که بم دی دا کولاو کا و یا دی چی نکولاو وہ دے چی کولاو کا وہ چی نکولاو وہ دے کپنے منیجر امرو گختو وہ اگر تم اطلاعو شو چی راشا کار ولاڑو تو کٹول کپنی ولاڑو وکرین اپریٹر بار ولاڑو منگم بوی بار ولاڑو لوی غوبل دے وہ اگر منیجر وطا اموی چی لکا دا شی کولاو کا دے کسی دی وہ دے چی تخبری منگ دا نیمش پی را پاس امون چی اولام بونو اگر ٹیم ہم سا کلیمی ملیمی وایو دعاگانی وایو دا غیب خپلی سا کلیمی او بیاوی مونگ دا یو یو ول جوڑو و پا دیم سا کلیمی وایو وایو آخره کی بیاوی پا مکملی کو نوی که زب آوس لرکم نو زب بیا لام با مو دمر خواری با بیا کول غاڑی و دا شی با چول غاڑی نو لحاظ آده زنشم کولی وی که آغا کویتیان شو که دیشو وی دو تا پتکی لرنکو وی منیجر دتوی جزه تا بلی کپنی تلات شوی بل سڑی رو خود. اسی دامی دی پوری ویل چی تا سکن تا بوزو که آغا دی که سواب گنی که گناه گن اتویتا چی دا کڑل آستا چوڑی سواب دی که گناه دا شیعت ویتا چی دا زان نوینی و باسی دا سواب دی که گناه دا نیک عمل وطا وی کن که بد عمل وطا وی نو بی کئی ولی خو نیک عمل وطا وی کن نو سکن بموی آمنو وامل صالحات شیعت بموی آمنو وامل صالحات نا نا نا نا نا آمنو اگر ایمان روڑو چی کم قرآن وی عمل صالحات اگر نیک عمل اکڑو چی کم نبی دے سلام تو سلام کڑے دے نیک عمل اکڑو پا طریقہ دے پیغمبر دے سلام باندے نو دا نیک عمل دے قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ مانا کئی اصوالحت من الاعمال ما سوا شرع، نیک عمل اغا دے چاگا شارع مقرر کری وی او شارع سوک نبی دے سلام، چی او عمل کے رند سنت دے نبی دے سلام تو سلام موجود نوی نو کاغا دیر خکل عمل وی خواگا نیک عمل ندے، زکا چی رند طریقے دے نبی دے سلام بکی نشتا. قرآن وی سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا، د دین اگر رنگ پزان روان چوا چې د لری زین استا پہچان کیږي چې دا مسلمان شنه جوړه کا سوکوا چې د لری نه پہچان کیږي چې شنه جوړه کا کسرا وا چې داغه پہچان کیږي کسپین وا چې داغه پہچان کیږي، د اسلام رنگ او اگر لباس پزان روان چو چې د لری زین استا پہچان کیږي چې دا مسلمان. نو عامل الصالحات وعمل الصالحات او عملو کو نیک بدری کر پیغمبر علیہ السلام فی جنات النعیم پا جنتنو دا نعمتنو کی بھائی دا فیصلہ دا چی ایمان رو رو نیک عملو کو جنت تبزی تخویف، والذین کفرو او آنکا سانچی انکارو کرو وکذبو بی آیاتنا او نسبت دا دروغی کو آیاتنو زمونگتا فولائکا لہم عذاب مہین، دا کسان دا دوی دا پارا عذاب بی رسوا کون کے دادا اللہ فیسا چی چو منلا اگبا جنت تزی او چی چو نمنلا جہنم تبزی او رسوا کن عذاب بورکولی جی دا دغا عذاب دا وجن زلیلا او رسوا بشی نور بنشاء اللہ بیوائی.